Diagnostyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciborskiego Radia, niedzielę, 13 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 90 budynków podświetlonych w biało-czerwono-białych barwach na znak solidarności z Białorusią. A białoruskie władze utraciły legitymację do jej sprawowania, mówi szef polskiej dyplomacji. Szkoła podstawowa w podpoznańskim Baranowie po wykryciu koronawirusa u ucznia przechodzi na nauczanie mieszane. Solidarni z Białorusią. Historyczne białoruskie barwy znów na fasadach ponad 90 polskich instytucji kultury. Podświetlone drugi wieczór z rzędu są m.in. Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, Filharmonia Szczecińska, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku czy Krakowskie Muzeum Narodowe. Jego wicedyrektor Tomasz Ostrowski podkreśla, że to ważny wyraz solidarności i sympatii z narodem Białorusi. Warto wspierać dobre i ważne sprawy. Warto wspierać odważnych ludzi, którzy o nie walczą. Do akcji dołączył też Instytut Teatralny w Warszawie. Łączymy się z myślami z Białorusinami, mówi Olga Sobkowicz z Instytutu. Trzymamy bardzo mocno za nich kciuki, zwłaszcza, że w ubiegłym roku mieliśmy tutaj przegląd teatru białoruskiego i gościliśmy naprawdę wspaniałych artystów, cudownych ludzi. Przyjechali, pokazali przepiękne spektakle. Będziemy świecić naszą fasadę na biało, czerwono, biało. Iluminacja to symboliczny gest solidarności z protestującymi już 36 dzień Białorusinami. W różnych dzielnicach Mińska milicja zatrzymała dziś około 250 uczestników antyprezydenckich manifestacji. Białorusini znów domagali się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau, obecne białoruskie władze utraciły legitymację do jej sprawowania. Nie możemy uznawać prezydenta Łukaszenki jako tego, który cieszy się legitymacją demokratyczną własnego społeczeństwa. To jest już zupełnie inny podmiot. I tym samym nasza polityka siłą rzeczy jest adresowana do społeczeństwa białoruskiego. Jutro przed południem zaplanowano kolejne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych w sprawie Białorusi. Koronawirus w Szkole Podstawowej Akademii Pitagorasa w podpoznańskim Baranowie. Zakażenie potwierdzono u jednego z uczniów. Sanepid zdecydował, że od jutra uczniowie klas od czwartej do ósmej zaczną nauczanie w formie zdalnej, natomiast uczniowie klas 1-3 nadal będą uczyć się w szkole. A dziś resort zdrowia potwierdził 502 nowe przypadki koronawirusa, 6 osób zmarło, wyzdrowiało 934 chorych. Ostatniej doby w całej Polsce wykonano ponad 14,5 tysiąca testów. Rekordowa liczba nowych zakażeń jest w Czechach. Dziś zarejestrowano ponad 1,5 tysiąca przypadków COVID-19. Więcej bocianów niż przed rokiem nie odleciało jeszcze do ciepłych krajów. Nadal chodzą po łąkach, a sygnały o nich otrzymują m.in. pracownicy Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Tak naprawdę ciężko nam statystycznie powiedzieć, jakie są zależności. Czy tych ptaków jest więcej ze względu na anomalie pogodowe, anatomiczne wady, które powodują, że te ptaki nie latają. Czy ta nadwrażliwość ludzka powoduje często to, że te ptaki do nas przyjeżdżają, bo na przykład przywożono nam ptaki, które zdejmowano z gniazd bezcelowo kompletnie, bo uważano, że rodziców tam nie ma, one się same nie wykarmią. Teraz mamy kontakt z bocianami, które chodzą blisko gniazd, które już zostaną u nas nawet do wiosny. Jeśli będzie łagodna zima, to one się nie będą przemieszczały. Mówi dyrektor parku Mariusz Sachmaciński. Jeśli zima będzie surowsza niż poprzednie, bociany mogą odlecieć jedynie do południowej lub zachodniej Europy. Do Afryki już nie dotrą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 12 do 15 stopni, jutro w całym kraju dużo słońca. Termometry pokażą 19 stopni na północy, około 25 w centrum, do 29 na południowym zachodzie. Pojutrze jeszcze cieplej, do 30 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. A do tego nowoczesnego sprzętu polecam gwarancję z ubezpieczeniem od zepsucia. Wie pani, wszystko się może zdarzyć. A jak mi się gwarancja skończy? To mamy naprawy pogwarancyjne. A jak mi upadnie na ziemię? Damy radę. Tak? A jak mi upadnie na ziemię z 8 piętra? Bo ja mieszkam na 8 piętrze. Jak pani lodówka upadnie z 8 piętra? Wie pan, wszystko się może zdarzyć. Już teraz możesz skorzystać z nowej usługi. Naprawy pogwarancyjne w MediaMarkt. Oddaj zepsuty sprzęt w ręce prawdziwych specjalistów. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Co? Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18. No, na 18. A kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Asus teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dobry wieczór. Przed tygodniem rozpoczęliśmy nowy sezon 2020-2021. Dzisiaj zapraszamy na pierwszą premierę. Scena teatralna Trójki. Panie, panowie, sytuacja jest wyjątkowa z wielu powodów. Otóż, kiedy Teatr Polskiego Radia był, podobnie jak pozostałe teatry, zamknięty, nie poddaliśmy się i postanowiliśmy zrealizować dwa słuchowiska w plenerze, czyli poza studiami Teatru Polskiego Radia. Na Kaszubach, to jeszcze podczas wakacji i premiera już za nami, oraz na Mazurach. Stowarzyszenie Anima, z którym współpracowaliśmy już przed rokiem, zaproponowało szczególne miejsce akcji. Salon Marion Dönhoff w Dworze Łowczego w Gałkowie. Okazało się, że gospodarzem miejsca jest pan Aleksander Potocki, tak, z tych potockich, człowiek bywały w świecie, znający doskonale historię Marion i bardzo gościnny. A bohaterką słuchowiska miała być właśnie ona, Marion hrabina Dönhoff, na której trop trafiliśmy także dzięki Ewie i Robertowi Wasilewskim ze stowarzyszenia Anima. Koniec wstępu. Dzisiaj możemy podzielić się z Państwem spełnionym marzeniem, jakim jest słuchowisko pod tytułem Droga Marion. W studiu reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Dobry wieczór. A za pomocą komunikatora internetowego połączyliśmy się, jak może już Państwo słyszeli, z autorem sztuki i reżyserem zarazem tegoż słuchowiska, Romualdem Biczą-Pokojskim. Witam, witam. Tytuł jest Droga Marion, a mamy jeszcze podtytuł Karabiny nie były potrzebne. Opowieści z Mazur. Skąd taki tytuł? No to pewnie zapytamy autora sztuki, prawda, Andrzeju? No tak, tytuł jest lekko mylący, ale na pewno się dowiemy dokładnie, o co chodzi. Są opisywane w literaturze dwie takie wyprawy Marion Dönhoff. To trzeba też dodać, że to są dwie wyprawy jazdy konnej. I jedna jest taka sielsko-anielska. Do dziś jest szlak Marion Dönhoff na Mazurach. Natomiast dla mnie druga jej wyprawa była o takim dużo większym znaczeniu. Mianowicie to właściwie była ucieczka. W słuchowisku cały czas jest spór konia z Marion odnośnie tego, czy była to ucieczka, czy wyprawa. Mówimy o 1945 roku, o styczniu, kiedy wojska sowieckie wkraczają na tereny Prus wschodnich i ludność zaczyna emigrować, uciekać. Marion Dönhoff 1300 kilometrów spędziła na grzbiecie swojego ukochanego konia Alarichy. I cały opis tej ucieczki z Prus Wschodnich jest też takim opisem tego wszystkiego, co się zdarzało w tamtym czasie. Pamiętajmy, że to była zima i też pamiętać należy o tym, że mieszkańcy Prus Wschodnich, którzy niekoniecznie się poczuwali też jako Niemcy, po prostu byli mieszkańcami Prus Wschodnich, nagle musieli zacząć uciekać w mrozie. Najpierw była ewakuacja zabroniona. W dzień, w którym się dowiadują, już muszą się ewakuować. Więc ta nasza treść jest cały czas w galopie, cały czas jesteśmy razem z Marią Dunhoff i jej wiernym koniem Alarichą w tej ewakuacji. Może od razu dodajmy, że pierwszy pomysł był taki, żeby właśnie tę sielsko-anielską, jak powiedziałeś, czyli wakacyjną poniekąd wyprawę Marion opisać. To była ta droga przez Mazury wyłącznie i jesienna. Tymczasem autor słuchowiska postanowił zmodyfikować ten pomysł. Powstało o wiele poważniejsze od tego, które wcześniej było założone przeze mnie. Ja trochę nie miałem wyjścia. Kiedy poszukiwałem tych wszystkich informacji, tropów, to nagle ta cała sytuacja sielsko-anielska, dworska, ona została bardzo mocno przytłoczona właśnie tą historią tej ewakuacji, ale też poprzez ten kolejny kontekst, czyli to, że była to osoba, która po wojnie, mimo iż została wypędzona z terenów Prus Wschodnich, to była właśnie osoba, która pracowała na rzecz pojednania. Tutaj może też taka drobna anegdota, że kiedy już dochodziło do podpisywania i jak to zwykle bywa przy takich ważnych momentach, był też pewien raut. Ale Marion Dunhoff nie poszła na ten raut. Zapytana dlaczego, odpowiedziała krótko i zwięźle, że jest za pojednaniem, ale nie jest jeszcze gotowa pić z tymi wszystkimi osobami szampana. Za moment poprosimy, by Andrzej Brzoska dołączył do nas, bo wie sporo na temat kuchni, nie Marion Dunhoff, tylko w której powstawało słuchowisko, czyli inaczej mówiąc okoliczności, w jakich powstawało słuchowisko. Tylko może ja w uzupełnieniu dodam, że Marion hrabina Dunhoff urodziła się w 1909 roku w pałacu rodowym Friedrichstein w pobliżu Królewca, właśnie w Prusach Wschodnich, a żyła 97 lat. Zdała maturę w Niemczech, dokąd przeprowadziła się, by pobrać nauki. Zdała tę maturę, będąc jedyną dziewczyną wśród maturzystów. Do Prus Wschodnich powróciła na studia ekonomiczne na Uniwersytecie Albertina w Królewcu. Tytuł doktora nauk politycznych otrzymała w Bazylei. No i podróżowała po świecie. W tym momencie dochodzimy do owych miejsc i czasu akcji, bo podróżowała nie tylko po świecie, co już opowiedział Romualdowicz-Apokojski, także po ukochanych Mazurach. Ta pierwsza podróż odbyła się jesienią 1941 roku, ta druga, przypominamy, zimą 1945. To może jeszcze dodamy, że ten drugi majątek, którym akurat Marion Dunhoff zarządzała, to były Kwitajny koło Pasłęka, właściwie bardziej Warmia niż Mazury. No, oczywiście też piękne tereny. Ten pałac cały czas tam w Kwitajnach jest oczywiście w nie najlepszym stanie, ale jest. Zresztą to jest przepiękna wieś, te Kwitajny, naprawdę. Powiedzmy jeszcze, że żyjąc tak bardzo długo, miała bardzo kolorowy życiorys, którego nie jesteśmy w stanie teraz opowiedzieć, ale że była również wydawczynią słynnego Die Zeit. No i teraz zwracam się do Andrzeja o samym nagraniu. Bardzo proszę. Ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że Andrzej Brzoska, naturalnie. Że cieszę się, że uczestniczymy w czymś, co popularyzuje tę postać. I nie po to opuszczamy studio, żeby nic z tego specjalnie nie wynikało. Więc tam, gdzie się wybraliśmy, przepiękny dwór Łowczego, budynek drewniany, ze specjalnym pomieszczeniem, z salonikiem poświęconym Marii Dunhoff, gdzie mieści się obszerny księgozbiór, jej książek również, a przypomnę, że napisała blisko 20. A jedna z nich była nawet podstawą scenariusza słuchowiska. Pomieszczenie wypełnione czasopismami, pomieszczenie z fotografiami z tamtych lat. Niezwykłe pomieszczenie, które wieńczy budynek, w związku z tym cała konstrukcja jest widoczna, znaczy te grube bele po jednej stronie, po drugiej stronie, bele podpierające dach, drewniana podłoga, no i co najważniejsze, ogromny stół w tym pomieszczeniu. Stół, przy którym wszyscy się zmieściliśmy właściwie. I cała obsługa techniczna, i aktorzy. Cała dwuosobowa obsługa techniczna. Robert Wasilewski, który ilustrował muzycznie. Ze swoim instrumentarium. Tak. Na czele z cymbałami. Z cymbałami. Coś chciał dopowiedzieć nasz drogi gość, który jest daleko. No, to, co świadczy o mistrzostwie Andrzeja przede wszystkim, to, że myśleliśmy, że będziemy w dość wytłumionym pomieszczeniu. Oczywiście przeurocze miejsce, natomiast akustycznie wyzwanie spore, prawda? Jeszcze uzupełnię, że podłoga drewniana, to wykorzystaliśmy, Również do tego pomieszczenia było kilkoro drzwi, też wykorzystaliśmy. I muszę powiedzieć, z punktu widzenia reżysera dźwięku, pomieszczenie takie całkowicie drewniane ma sprzyjającą akustykę jak najbardziej. Aha. I ja się z tego bardzo cieszyłem. Do czasu. Ale właśnie na dole była restauracja, w związku z tym ja czułem się, jakbym był w tej restauracji. Byłem zrozpaczony, mieliśmy bardzo ograniczony czas. Aktorzy wpadli dosłownie na kilka godzin. Przemek Bluszcz jechał kilkaset kilometrów na te kilka godzin, żeby wziąć udział w nagraniu. Też wspaniale zagrał. Oczywiście. Nie tylko konia, o którym tutaj wspomnieliśmy, ale też kilka innych postaci przecież. W każdym razie ja byłem załamany po nagraniu. Ja też, ale, słuchając. Tak, ale okazało się, że środki reżyserii dźwięku jakoś odpowiednio zastosowane. I umiejętności odpowiednie. Tak, ale... I jak jesteśmy przy obsadzie, to przepraszam to tak, żeby nam też to nie umknęło. Oczywiście w roli głównej postaci naszej Marian Dunhoff, Olga Sarzyńska. Cudowna. Także tutaj tak, mieliśmy cudowną parę aktorską nad restauracją. Ale chcąc przybliżyć słuchaczom to miejsce, które... Uważam, na pewno miało wpływ na klimat nagrania, na atmosferę, na to, jak aktorzy zagrali. Nie tylko ów salon, również całe miejsce, fakt naturalnie. Istnienia stadniny koni w pobliżu. No. Tak, krótko mówiąc, tego miejsca uroda spowodowała, że tak, a nie inaczej to słuchowisko brzmi. Oczywiście materiał powstał po części z uwagi na bardzo duże wymagania autora scenariusza. Byłem zmuszony dokonać jeszcze kilku ruchów, nie tyle korekt, co pewnych uzupełnień, przetworzeń w ramach postprodukcji. No i to jest ten moment, ponieważ my jesteśmy oczywiście z Andrzejem bogaci o to doświadczenie, znaczy ja na przykład to, że już odsłuchałem efekt tej pracy i muszę powiedzieć, że to jest taki chyba jeden z najpiękniejszych momentów, kiedy jest się w takiej pracy twórczej. To jest ten moment, kiedy można samemu zanurzyć się już w gotowe dzieło. No i co tu kryć? Ciary, po prostu ciary. Mam nadzieję, że będą one towarzyszyć też słuchaczom. Słuchaczom, no szereg problemów, o których z Romkiem rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, a taki podstawowy, no dobrze, jest koń, jest jeździec, jest kobieta, jadą 7 tygodni i co? I co w radiu? Jak to przedstawić? Tym bardziej, że jadą w śniegu, bo gdyby jechali śniegu, po bruku, tak. To jeszcze dałoby się coś z tym zrobić. Tak, więc taka koncepcja nasza się zrodziła. Mam nadzieję, że to się sprawdziło, że to słuchowisko w pierwszych scenach, w pierwszych chwilach jest realistyczne, rzeczywiście. Ale potem odchodzimy od tego realizmu. Wspiera nas tutaj Robert Wasilewski z muzyką. Wspierają nas też efekty, ale wcale nie użyte tak dosłownie, tylko symbolicznie. Koń, który pędzi od czasu do czasu, prawda? Wiatr, który wieje od czasu do czasu, kroki po śniegu, które tylko od czasu do czasu się pojawiają. I wydaje mi się, że tu powstał w dalszej części tego słuchowiska jakiś taki kolaż dźwiękowo-słowny. Sądząc po reakcji chociażby już pierwszego słuchacza, który przed chwilą do nas mówił, chyba ta koncepcja się sprawdziła. Ja jako, że jestem osobą empatyczną, dodam, że byłam bardzo szczęśliwa. A może o to właśnie chodzi, żeby ludzie od czasu do czasu mogli właśnie tacy być. Romek dbał rzeczywiście o szczegół każdy właśnie w tej pierwszej części słuchowiska. Na przykład zamówił dla Olgi, dla hrabiny Marion, rosół. Który zagrał w słuchowisku. I wcale nie rosół zagrał. Tak, bo... I zagrała zupełnie inna zupa. O, przepraszam. Nie, znaczy, bo jak jesteśmy przy kuchni, to też jest scena w kuchni, kiedy właśnie Marian odprawia też swoje współpracownice, całą służbę, jedząc razem z nimi przy stole pospieszną taką kolację. Więc no nie było metody, jak no dlaczego mamy udawać jedzenie, skoro możemy jeść. Ale tak, był to rosół, no przepraszam. To był rosół. Tak. To był rosół. Ale w słuchowisku to nie był rosół. No tak, to bardzo skomplikowane, jak państwo słyszą. No, w podsumowaniu chcemy powiedzieć, że mimo, że Teatr Polskiego Radia istnieje tak długo mniej więcej jak samo Polskie Radio, czyli 95 lat, bo przecież mamy jubileusz w tym roku, to myślę, że takiej przygody ów teatr jeszcze nie przeżył. Oczywiście powstawały różne słuchowiska poza studiami Teatru Polskiego Radia. Wiem, że w Gdańsku chyba świętej pamięci Andrzej Piszczatowski na rowerze nagrywał. Coś takiego w mojej pamięci widnieje. Niemniej tego typu przygody, myślę, takie wyjście poza studio jest bardzo twórcze. Może się zdarzyć oczywiście, że będzie klapa, ale niekoniecznie. I w tym wypadku chyba mamy tutaj